na wiatr, byle jak, byle gdzie. Patrzę w okno jak w czasu lustro, którym widać znów ciebie i mnie. Jak to stało się, powiedz. Jak stało się, że tylko żal pozostał nam bez jutra. Zapomnij wszystko, nie wołaj, wróć. A kartki listów rzuć na wiatr. Chyba tak właśnie.